ali je bilo tuge. One hladne zime, ti me ljubiš, daš pa nestaneš. Ako nemaš kuda, opet mi se javi, ja ne mogu dana bez tebe. Ali je bilo tuge, one hladne zime, ti me ljubiš, daš pa nestaneš. Ako nemaš kuda, opet mi se javi, ja ne mogu dana bez tebe. Sjećaš li se one noći kad si meni rekla ne? To su bile moje oči što su s tobom plakale. Sjećaš li se one noći kad si meni rekla ne? To su bile moje oči što su s tobom. Za mene šetali bi gradom, ulicama dugim, dok na vino dušu opija. Nek nas ljudi vide zagrljene sreće, kako ljubav bitku dobija. Sjećaš li se one noći kad si meni rekla ne? To su bile moje oči što su s tobom plakale. Sjećaš li se